Media Expert. Wiesz, że zła dieta i brak ruchu mogą powodować poważne choroby, także nowotworowe? W domu też możesz skutecznie dbać o zdrowie. Nie szukaj wymówek. Wejdź na planujedługiejżycie.pl i złap zdrowie w sieci. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 29 listopada, minęła 11. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Prawie 11,5 tysiąca nowych przypadków koronawirusa, zmarły 283 osoby. To bilans podany przez resort zdrowia. 11 osób zatrzymanych podczas wczorajszych demonstracji w Warszawie, podała stołeczna policja. Z powodu epidemii w tym roku nie będzie charytatywnej akcji Pomóż dzieciom przetrwać zimę. Ministerstwo Zdrowia informuje o 11 483 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Zmarły 283 osoby. Zrobiono ponad 24 600 testów. Ponad 2 tysiące chorych korzysta z respiratorów. Resort informuje, że do dyspozycji chorych jest obecnie prawie 1000 wolnych urządzeń. Kwarantanną objętych jest ponad 280 tysięcy osób. Policja podsumowała wczorajsze demonstracje organizowane przez Strajk Kobiet w Warszawie. Zatrzymano 11 osób. Doszło do naruszenia nietykalności cielesnej i znieważenia funkcjonariuszy, mówi rzecznik Komendy Stołecznej Policji, nadkomisarz Sylwester Marczak. Ponad 900 osób zostało wylegitymowanych. Jeżeli chodzi o notatki do sanepidu, ponad 450 notatek, ponad 370 wniosków o karanie, pojedyncze mandaty. Jeżeli chodzi o osoby zatrzymane, łącznie 11 osób. Duża część z tych osób to są te, które odmówiły podania swoich danych, ale też musimy wspomnieć o trzech przypadkach, gdzie mamy do czynienia z przestępstwem. Tutaj mówimy o naruszeniu nietykalności. Między innymi mówimy o zatrzymaniu 17-latka. Tam mamy do czynienia właśnie z naruszeniem nietykalności, tam mamy do czynienia ze znieważeniem policjanta, a pamiętajmy, że osoby 17-letnie zgodnie z kodeksem karnym odpowiadają jako osoby dorosłe. Rzecznik odniósł się też do sytuacji, w której policjant użył gazu wobec posłanki Koalicji Obywatelskiej Barbary Nowackiej, prezentującej legitymację poselską. Powiedział, że sytuacja będzie dokładnie wyjaśniana. Upublicznione ma zostać nagranie z kamery osobistej noszonej przez policjanta. W tym roku z powodów epidemicznych i obowiązujących obostrzeń sanitarnych nie odbędzie się akcja charytatywna Pomóż dzieciom przetrwać zimę. Akcja jest organizowana od 27 lat z inicjatywy Radia Lublin, a od 2002 roku patronuje jej Polskie Radio. Koordynator medialny akcji Małgorzata Kownacka z programu Pierwszego Polskiego Radia podkreśla, że w obecnej sytuacji najważniejsze jest zdrowie. Po prostu musimy o siebie dbać. Nie można organizować wielkiej ulicznej zbiórki darów, która tak naprawdę była świętem dla wolontariuszy, darczyńców, przyjaciół akcji i dla osób potrzebujących. W imieniu Ewy Dados, pomysłodawczyni akcji i własnym, serdecznie wszystkim dziękujemy za to, co udało się nam dotychczas, z nadzieją na spotkanie w przyszłym roku. Co roku w akcji brały udział setki wolontariuszy. Dary dla potrzebujących przekazywano w zbiórkach ulicznych, a także w sklepach czy instytucjach publicznych. W tym roku strona internetowa akcji spełni rolę platformy informacyjnej. Znajdą się na niej informacje o instytucjach, fundacjach i organizacjach pomagających potrzebującym w reżimie sanitarnym. Studenci wojskowych uczelni obchodzą Dzień Podchorążego. Tego dnia wspominani są podchorążowie z 1830 roku, którzy rozpoczęli listopadowy zryw w nocy z 29 na 30 listopada. Podchorążowie z Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie mimo obostrzeń sanitarnych przygotowali sporo wydarzeń, mówi prorektor do spraw wojskowych pułkownik Grzegorz Kaliciak. Akcja poboru krwi pod takim hasłem doładowanie życia. Będziemy realizowali szereg przedsięwzięć bardzo aktywnych, które będą w małych grupach, na przykład otwarcie sezonu morsowego. Będą realizowali okolicznościowe nurkowanie. Zrobią w małych grupach zawody patriotyczno-sportowe upamiętniające rocznicę wybuchu powstania. Trening kondycyjny związany z powstaniem i upamiętniający inicjatora powstania Piotra Wysockiego. W Warszawie na dziedzińcu Belwederu jak co roku prezydent weźmie udział w wieczornym apelu o 18. i uroczystości związanej z Dniem Podchorążego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na poziom cukru we krwi. Dużo chmur w całym kraju, do tego deszcz ze śniegiem i śnieg. Na termometrach w ciągu dnia minus 2 stopnie na Podlasiu, 0 na Mazurach, Śląsku i w Małopolsce, plus 2 w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku, najcieplej na Pomorzu Zachodnim, tam plus 4 stopnie. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na poziom cukru we krwi.

twój pulsację tą din din don. Miłości pozburzyć, uwierz, właśnie ta noc ma wieczną moc. Będzie się tobie wciąż. Poczuj pulsację tą din-di-din-don. Miłości pozwól żyć. Uwierz, właśnie ta noc ma wieczną moc. Będzie się tobie wciąż. Autor muzyki do tej piosenki, Maciej Łyszkiewicz. Dzień dobry, Maćku. Dzień dobry, witam serdecznie. Gdzie się zakochałeś w tej bosanowie, powiedz? A, ta bosanowa to taka muzyka, która z jednej strony towarzyszyła mi, mogę powiedzieć, w zasadzie od dzieciństwa, to znaczy mieszkałem w dzielnicy Gdyni, w blokach, w których były same marynarskie rodziny i gdzieś tam te płyty, te wówczas long playe, czarne krążki przywozili marynarze, mechanicy, marynarze pokładowi swoim rodzinom i muzyka zarówno Louis Armstrong, Sinatra, jak też właśnie bosanowy gdzieś tam leciały, a z drugiej strony byłem kiedyś tak w podróży z moim starszym bratem Piotrem w Niemczech u jego serdecznego przyjaciela Krzyśka i tam właśnie jedząc obiad w domu, a to były lata chyba 80. włączył nam na winylu płytę i to była właśnie płyta Jazz Samba z 1959 roku, o ile pamiętam, płyta. I wówczas przeżyłem takie olśnienie, że to jest muzyka tak niezwykła i tak, powiedziałbym, jednocześnie nostalgiczna i jednocześnie bardzo taka pozytywna. I żywotna, rzeczywiście. Ta chęć życia, ta zachęta do tańca jest w niej ukryta i to wcale niezbyt głęboko. No to proszę powiedz, jakie były dalsze koleje bosanowy, samby w Polsce za twoją sprawą? Ach, znaczy z jednej strony za moją sprawą, natomiast muszę powiedzieć, że tak sobie teraz przypomniałem właśnie, że ta bosanowa towarzyszyła mi przez całe życie, a później tak się stało, że w czasie nagrywania płyty z zespołem No Limits, w takim małym studiu na Pomorzu w Starogardzie Gdańskim, na korytarzu mignęła mi postać takiej dziewczyny i realizator, napytany przeze mnie, kim jest ta osoba, powiedział, no to jest taka zdolna wokalistka, to jest stąd Marta. Ja powiedziałem, to weź ją po prostu może zaprosić, żeby tutaj coś zaśpiewała dla nas. I on ją zaprosił, zaśpiewała, okazało się, że śpiewa przepięknie i powiedziałem do niej, Marta, no z No Limits tutaj jest Ania Męczyńska, która z nami śpiewa i działa i mamy wokalistkę, natomiast przygotowuję się do takiego projektu związanego właśnie z bosanową, z muzyką latynoską i chciałbym, żebyś z nami razem podjęła współpracę. I tak się stało. Dobrze, Martę słyszeliśmy, prawda, w pierwszym utworze? Marta Kubaczek. Tak, tak. Ona też napisała słowa. Wspomniałeś No Limits i inny projekt muzyczny i właśnie do niego chcę teraz przejść, bowiem usłyszymy piosenkę Pora zwijać ten kram. Kto napisał słowa do tego? No, słowa tu jest akurat, miałem przyjemność współpracować ze świetnym tekściarzem. Jest to Michał Zabłocki. Dodam, że Michał Zabłocki jest jego mamą chrzestną była Agnieszka Osiecka, no legendarna autorka tekstów, która zresztą ma na jej studio imienia Agnieszki Osieckiej. Tutaj obok zaraz w Trójce i jej piękny portret wisi na korytarzu radiowym. Dokładnie. Ja miałem przyjemność z Agnieszką Osiecką, może zacznę od tego, współpracować przed laty w Teatrze Atelier. Ona pojawiała się zawsze w sezonie letnim, gdy było lato teatralne i napisała dla mnie trzy teksty piosenek. I te piosenki to tak pisała w zasadzie, że siedziała, brała z krawek jakiegoś, nie wiem, papieru i na tym papierze pisała dla mnie, dawała, jak gdy mówiłem do niej, Agnieszko, chciałbym jakoś podziękować, zrewanżować się. Ona mówiła, słuchaj Maciej, idź po piwo, nie dyskutuj ze mną, po prostu robimy swoje. Była szczodra. Ale przejdźmy teraz płynnie, proszę, do tego, jak Michał Zabłocki został twórcą tekstów. Tak, a Michał Zabłocki, właśnie Agnieszka Osiecka, przy okazji tych naszych spotkań letnich opowiedziała mi historię, mówi, słuchaj Maciej, mówi, najciekawsza, mówi, historia, która się zdarzyła, to zdarzyła się z moim chrześniakiem Michałem Zabłockim. Wyobraź sobie, mówi do mnie Agnieszka, wiele lat temu zadzwonił do mnie i ja byłam akurat w trakcie jakiejś takiej imprezy, spotkania towarzyszącego i tak za bardzo nie do końca słuchałam z uwagą tego, co mówi, a mówi, że tutaj ciociu właśnie skończyłem studia, nie wiem, co dalej mam robić, jak ma wyglądać moja przyszłość, moje życie, jestem na takim rozdrożu, a Agnieszka Osiecka nic tego dizowego powiedziała do niego, mówi, słuchaj, jedź do Krakowa, pokłoń się ode mnie Piotrowi Skrzyneckiemu, pozdrawiam, życzę sukcesów i do widzenia. I po paru tygodniach, ona już nie pamiętała zupełnie o tej całej sytuacji, szczególnie, że to było w trakcie jakiejś takiej dużego spotkania towarzyskiego, ten telefon, po paru tygodniach dzwoni do niej Michał i mówi, ciociu, ja chciałbym bardzo podziękować, bo ja pojechałem do Krakowa, pokłoniłem się, tutaj zaczynam działanie, robię z piwnicą pod Baranami, zaczynam robić z Grzegorzem Turmanem, wszystko się tak kręci, przyjęli mnie tak entuzjastycznie i w ogóle, i Agnieszka mówi do mnie, mówi, zobacz, mówi, jaki to jest paradoks, ja przez całe życie byłam traktowana jako taka autorka, artystka, autorka tekstu związana z Warszawą i nigdy nie myślałam o tym, że ten Kraków może w jakikolwiek sposób przyjąć mnie, czy w ogóle w jakikolwiek sposób artystycznie, mówi, i raptem mój chrześniak mówi, jest w Krakowie, tworzy i odnosi sukces. No, prawdziwa matka chrzestna, na tym też właśnie polega rola rodziców chrzestnych. Pora zwijać ten kram. To jest tytuł piosenki, słowa Michał Zabłocki i muzyka Maciej Łyszkiewicz. Na noc podłga, stolik pokryty krwią, srebrny glob, firmy stan, dawno z nieba mi spadł. Zip, zip, zip, zip, zip, zip, pa na na na. Zawiezie mnie gdzieś, gdzie się warto dać wieść, gdzie się warto dać. Pan ma To zespół No Limits. Przy naszym telefonie Maciej Łyszkiewicz. Kto śpiewał tę piosenkę? A, wokalistką naszą zespołu No Limits jest Ania Męczyńska, która jest również i kostiumografem, zajmuje się stylizacją gwiazd. I to największych gwiazd w Polsce, tak? I co, Ania powróciła do korzeni swoich? Odkryła na nowo swój talent? Tak, Ania, prawdę mówiąc, śpiewała z nami przed laty z No Limits, teraz wyszła reedycja naszej płyty po 30 latach, natomiast w związku z tym, że zaczęliśmy tak na nowo pracować i spotykać się przy okazji reedycji, wznowienia, postanowiliśmy nagrać też nowy materiał i teraz jesteśmy w trakcie przygotowywania takiej romantycznej trochę historii, ponieważ grają ci wszyscy muzycy, którzy 30 lat temu tworzyli zespół No Limits, spotkali się po latach, no taka historia prawie że filmowa, tak? Wspólne próby, wspominanie dziesiątków różnych sytuacji. To też ciekawe zobaczyć siebie po tylu latach, zobaczyć w którą stronę poszły nasze drogi, jak się zmieniliśmy, czy na lepsze, czy nie, no i jak muzycznie to brzmi. Za chwilkę usłyszymy piosenkę Iza i Latynoscy Brothers, to też twoja kompozycja, twoje opracowanie, ale mnie ciekawi, dlaczego, bo tak mi się wydaje, że jest. Polacy tak bardzo lubią latynoskie rytmy i takie bardziej rytmiczne dźwięki, tony, muzykę. Jak sądzisz? Ja myślę, że jest jakiś taki związek, może powiedziałbym tak, pomiędzy Słowianami, pomiędzy nami, a Latynosami, jeżeli chodzi o to, jak ważna jest dla nas miłość, uczucia i emocje. Jest jedna, wydaje mi się, taka różnica istotna, na co zwrócił mi uwagę Nelson Natif, mój serdeczny kolega, który jest gitarzystą, mieszkający w Amsterdamie zresztą, czyli niedaleko od Polski. Otóż powiedział do mnie już, zaczynając z nami pracę nad płytą z Izą and Latynoscy Brothers, zwrócił uwagę, mówi: Maciej, dlaczego te wszystkie piosenki, które komponujesz i tak dalej, one są w takich tonacjach molowych, smutnych i tak dalej. Mówi, o czym są te piosenki? Ja mówię, o miłości, o rozstaniach, o tęsknocie i tak dalej. A on mówi, ale dlaczego w ten sposób? Ja mówię, jak dlaczego? Mówi, my też mamy bossanowy, wszystkie bossanowy są w zasadzie o miłości, czy to jest Girl from Ipanema, czy tam jakikolwiek Desafinado i tak dalej. Mówi, ale my mamy w tonacjach durowych, mówi, my nie śpiewamy jakiejś tęsknocie, czy jakiejś takiej historii. My śpiewamy, zostawiła mnie dziewczyna, lub też facet, nie wiem, odszedł ode mnie, no i trudno. I życie toczy się dalej, za rogiem czeka na mnie następna miłość, jest cudownie, wspaniale, plaża, słońce. Ja mówię, nie wierzę, Nelson, po prostu. I to jest zupełnie inne spojrzenie, tak? Jednak takie bardzo pełne, przepełnione tym słońcem, które jest w Brazylii, że zawsze za rogiem czeka coś dobrego, pozytywnego, miłość, szczęście i dużo, dużo, dużo radości. No i będziemy w to wierzyć, za chwilkę słuchając swojej piosenki, ale wiesz, paradoksalnie odpowiedź na to pytanie, dlaczego taka nasza dusza jest, da nam kolejny gość, pan Jerzy Antczak. On o tym zaraz powie w rozmowie. Także słuchajcie państwo naszej audycji do końca, bo myślę, że złoży się ona w pewien obraz polskiej duszy również. Maciej Łyszkiewicz był moim gościem, bardzo ci dziękuję. No i teraz zagramy kompozycję, która mówi o rozstaniu, ale dość chyba wesoło, w wesołym tonie. Iza Latynoscy Brothers. Leżaki suszą się wśród piasku byle gdzie. Na plaży leżą zakochani. To gołe oko wie, on kocha, ona też. To proste i skomplikowane. Poezję trudno dostrzec, no bo jak portowe huczy miasto zamiast nad Bałtykiem tyle lat. Miłość, która nie ma szans, kradnie serca, potem zaś chowa głowę w piach. Tylko ją na tyle stać, żeby jeden sezon trwać. Skleić serca pośród rytm, nie zostawiać blizn. Na piasku byle jak, dalecy bliscy tam. Na plaży leżą zakochani. Choć kocha ona on, jej dom o kwadrans stąd, lecz on mieszka w Zakopanem. Logikę trudno dostrzec, no bo jak nad morzem miłość trwa. No i rozstali się jednak, ale być może nawet jeden sezon gorącej miłości jest coś wart, więc może nie należy go tak szybko przekreślać. O miłości dalej będziemy rozmawiali, o miłości życia właściwie, bo właśnie ukazała się książka pana Jerzego Antczaka Jak ja ich kochałem. Książka piękna, bogata. Nagraliśmy rozmowę z autorem z racji oczywistych stref czasowych. Musieliśmy to zrobić, bo pan Jerzy Antczak mieszka w Los Angeles. No i właśnie teraz państwa na to wyjątkowe spotkanie zapraszam. Słyszą państwo właśnie piękny walc z filmu Noce i dni, a ja trzymam w ręku książkę Jerzego Antczaka zatytułowaną Jak ja ich kochałem. Książka jest niezmiernie ciężka, nasycona treścią, bardzo bogato i pięknie ilustrowana, głównie fotografiami, a autor jest z nami, jest naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry, kłania, że pięknie, z oddali 6000 mil. No właśnie, gdzie pan jest, panie Jerzy? Dlaczego nie tutaj w Polsce? Odpowiem pani szczerze, pani Aniu, noszę w sobie ciągle żal za nieobecność, ale to jest temat na inne opowiadanie, jak powiedział Antoni Czechow. Nie ja wybierałem, nie wiem, czy pani czytała Noce i dnie mojego życia, tam na kilkunastu stronach wyłożyłem, dlaczego z Polski wyjechałem, a starych drzew się już nie przysadzę, jak ktoś ma 90+, ale mówiąc szczerze, ja z Polski nie wyjechałem. Ja ciągle jestem w Polsce i dzisiaj my mamy wszystkie kanały telewizyjne i śledzę nieustannie. Nawet oglądam więcej telewizji polskich niż amerykańskich. A propos, w Los Angeles wprowadzono godzinę policyjną od godziny 9, żeby walczyć z koronawirusem. Pani Aniu, świat zwariował. No właśnie, po pierwsze, nieobecność w takim razie traktujemy jako usprawiedliwioną, a po drugie, przejdźmy do tego świata Nocy i dni, który był zupełnie inny i choć też trudny, czasem okrutny, ale jakoś bardziej logiczny. Ta książka, którą trzymam w ręku teraz, Jak ja ich kochałem, właściwie to epopeja o Polsce, osnuta na kanwie pana życia, pana i pana rodziny. I zacznę od pierwszego wątku, który bardzo mnie zaciekawił. Traktuje pan pracę zawodową swojego ojca, Wojsko Polskie, to przedwojenne, jako swoisty teatr, na którym uczył się pan reżyserii, dramaturgii, rytuałów i takich zachowań, które są bardzo teatralne w pana odczuciu. Czy tak? Tak, to jest prawda. Ja się urodziłem w teatrze, tak jak napisałem. I ja pamiętam właściwie wszystko od 6 roku życia. Tam mam jakąś taką dziwną pamięć słonia. Ja od początku byłem wychowany w tym szpanie wojskowym. Ciągłe parady, ciągłe euforie. A ponieważ mam jakoś w genach sobie jakąś tą taką wołyńską, wie pani Chandrę, ja po prostu mam wszystkie cechy ludzi z Kresów. Nostalgia, skłonności do melodramatu. Wszystko jest za duże. Wszystko jest, jak to mówi poeta, na górnym cis. I w książce ja to przekazuję. Ja się tego nie wstydzę. No urodził się pan we Włodzimierzu Wołyńskim, czyli ten widok szerokich stepów, te potężne przestrzenie, które po prostu rozsadzają piersi wręcz nadmiarem tlenu, no były panu od dzieciństwa właściwie bardzo bliskie, więc musiały te Kresy pana ukształtować. Ale skoro już pan poruszył ten wątek człowieka Kresów, to jakie cechy się na niego składają? W Włodzimierz Wołyński to jest mała mieścina, 3000 mieszkańców, gdzie z tego 2000 byli wyznania mojżeszowego. I właściwie, jak sobie przypominam Włodzimierz, to synagoga stała naprzeciwko kościoła. Były te trzy garnizony wojskowe, 23 pułk piechoty, w którym mój ojciec służył, 27 pułk artylerii lekkiej i koła patrolowych artylerii, to była tam arystokracja. To było 12 tysięcy wojska. Ja do dzisiejszego dnia pamiętam te wszystkie parady, a już najbardziej utkwiły mi manewry, ponieważ ojciec zabierał nas na manewry. Także ja jakbym wyssał z mlekiem matki wojsko. Ja opisuję w książce rzecz nieprawdopodobną. W 1938 roku ja miałem chyba 9 lat. Ojciec zabrał nas do Łódzka, gdzie były największe manewry w dziejach Polski, gdzie Ryt Śmigniu chciał zademonstrować Niemcom potęgę polską. I ja widziałem, pani Aniu, szarże kawalerii 1000 koni. To się nie da opowiedzieć. Ja sobie dopiero wyobrażam, jeden z moich wujków, wujek Bolek, brał udział w słynnej szarży pod Komarowem i między innymi brał w tej głównej potyczce. Jak on mi to opowiadał, to ja to wszystko mam przed oczyma. Konie, kawaleria, wie pani, ten szpan, to wszystko tkwiło we mnie. No i musiał pan to potem w swoich filmach jakoś pokazać. No to nie, że pani, ja nie miałem szansy pokazania tej kawalerii, ale miałem szansę pokazania eszelonu, gdzie na drodze, na tej wijącej się drodze jest 3000 ludzi i kilkaset furmanek. A skąd to się wzięło? Ja opisuję znowu, kiedy cudem uniknęliśmy mordów przez Ukraińców, kiedy wyjechaliśmy od majora Burtana i jechaliśmy do Włodzimierza, po drodze spotkaliśmy korpus generała Smorabińskiego. To jest 15 tysięcy żołnierzy, koni i tak dalej. I ja właściwie nie musiałem niczego odtwarzać. To wszystko miałem w kufrze pamięci. I między innymi ten eszelon, te 3000, to miałem przed oczyma. Natomiast sprawa pożarów, no nie widziałem. Miałem to szczęście, że uniknąłem jakichś gehenny pożarów. Ale ten rozmach, wie pani, ta jakaś wizja tego towarzyszyła mi całe życie. Także w nocach i dniach kluczowe były dwa momenty. Palenie Kalińca i eszelon, 3000 ludzi. Ja dokonałem rzeczy wprost niezwykłej, bo na ogół w filmach amerykańskich pożary urządza się w ten sposób, że są rurki z gazem umocowane i można regulować płomienie. U mnie, pamiętajmy, że to był rok 1972, gdzie jeszcze wszystko było dosyć w powijakach. Ja po prostu używałem napalmu i ten napalm musiał się wypalić do końca. A w Krakowie przecież to był cud wielki. Kiedy ja szukałem miejsca takiego, w którym bym mógł być Kalińcem, pojechałem do Krakowa, zobaczyłem Kraków przeznaczony do rozbiórki. Stały z bultożery i miały niszczyć. Ja poszedłem do głównego architekta, padłem na kolana i powiedziałem, szanowny panie, czy jest sposób, żeby zatrzymać chociaż na rok niszczenie starego miasta w Krakowie? I znowuż ten człowiek, który był zakochany w teatrze, telewizji, pamiętał Jadzie w stronę menażerii, pamiętał Jadzie, żałował, przy stoi Elektrzy, powiedział, panie Jerzy, robimy to. I ja dostałem do spalenia całą część miasta, ale to wyglądało tak, że te ruiny były po jednej stronie, a 15 metrów po drugiej stronie ludzie mieszkali, a w Krakowie, pani, grasują wiatry. Wiatru nie można uregulować. Nie wiem, to był jakiś jeden z wielkich cudów. To, że ja przetrwałem, że nic się nie stało, że nie nastąpiła jakaś katastrofa, to naprawdę było przeznaczenie, o którym ja tyle mówię w książce. Tak, w wielu miejscach pan pisze o przeznaczeniu, też o poszukiwaniu własnej drogi życiowej, tego celu, który się powinno szybko odnaleźć, żeby potem w miarę w pełni go zrealizować. Ale teraz chciałabym troszeczkę zmienić ten obraz tych płonących ruin i szarż artyleryjskich i przejść w taką stronę łagodniejszą nieco, bowiem mamy niedzielne przedpołudnie. O kobiety pana życia chciałam zapytać. Było ich kilka, tych, w których się pan kochał albo który pan podziwiał. Czy może pan wymienić te najważniejsze? Tak, mogę. Pani Aniu, kiedy miałem 17 lat, mieszkałem w Lublińcu i rzeczywiście zakochałem się w dziewczynie w Krysi Ociepkównej i to chyba tam była miłość obłąkana, miłość szalona. Zresztą wie pani, no miłość tragiczna. To było niesamowite, kiedy ona mi powiedziała, że cyganka powiedziała jej, że umrzesz młody. To jest niewiarygodne. I niestety Krysia umarła w wieku 27 lat na białaczkę. Ta miłość wyzwoliła we mnie wszystkie niuanse, wszystkie motywy sztuki. Właściwie dwie kobiety w moim życiu odegrały wielką rolę. Krysia Ociepkówna, która jak bomba atomowa wybuchła w mojej duszy, a potem przyszła Jadzia Barańska, która to uporządkowała. Gdybym ja nie spotkał Jadzi Barańskiej, panie Aniu, mogę to powiedzieć w to niedzielne przedpołudnie moim widzom w Polsce, no ja byłem człowiekiem, który nadużywał napoju dyskokołu. Po skończeniu szkoły aktorskiej zaangażowałem się do Teatru Powszechnego w Łodzi. Z Leonem Niemczykiem spędzaliśmy właściwie upojne wieczory w Malinowej. Znaczy tyle zagrałem niesamowitą ilość wielkich, dużych ról. Oczywiście Leon grał główne role, ale czułem potrzebę siedzenia w Malinowej i rozmawiania o życiu i kapuście. I właściwie zjawienie się Jadzi przecięło to. Jadzia Barańska sprowadziła mnie do parteru i to była decyzja. Powiedziała, albo będziesz dalej używał napojów wyskokowych, albo będzie między nami jakaś symbioza. Jadzia Barańska jest zupełnie innej jak gdyby struktury mojej. Ja, jak powiedziałem, mam tą dwowieńską chandrę. Jadzia Barańska ma ten jakiś spokój, uporządkowanie. Ja mam, jak piszę, nie przechodzić przez trawnik, ja przejdę. No mam te cechy jakiegoś polskiego, może nie Warchoła, ale do rozchukania, natomiast Jadzia nie. Panie Jerzy, zatrzymajmy na chwilę w takim razie tę opowieść tutaj, aby nasi słuchacze mogli nacieszyć uszy tą piękną piosenką o miłości. Miłości wszystko wybaczy, smutek zamieni ci w śmiech. Miłość tak pięknie tłumaczy zdradę i kłamstwo i grzech. Choćbyś ją przeklął w rozpaczy, że jest okrutna i zła. Wszystko wybaczy, bo miłość, mój miły, to ja. Gdy pokochasz tak mocno jak ja, tak tkliwie, żarliwie, tak wiesz, do ostatka, do szału, do dna, to zdradzaj mnie wtedy i grzesz. A miłości wszystko wybaczy, smutek zamieni ci w śmiech. Miłość tak pięknie tłumaczy zdradę i kłamstwo i grzech. Choćbyś ją przeklął w rozpaczy, że jest okrutna i zła. Miłość ci wszystko wybaczy, bo miłość, mój miły, to ja. Choćbyś ją przeklął w rozpaczy, że jest okrutna i zła. Miłość ci wszystko wybaczy, bo miłość, mój miły, to ja. Wracam do rozmowy. Miłość ci wszystko wybaczy. Ja wynalazłam tutaj w pana książce rozdział o Wiktorii Niwińskiej, która potężny wpływ miała i na pana życie, i na życie pana rodziny, ale także na wrażliwość artystyczną, bo to tam właśnie w mieszkaniu pani Wiktorii Niwińskiej po raz pierwszy zobaczył pan wielkie kartony Grottgera. Ciocia Niwińska to było zjawisko. Była najpiękniejsza, grała na fortepianie, miała tęsknoty do aktorstwa. Jej dom, to co ja opisuję, to było jakieś cofnięcie się w czasie. Czas się u niej zatrzymał na Grottgerze. I ja pamiętam, właściwie ona wpoiła we mnie to, co ja potem w moich filmach, to jakieś piękno polskiego patriota. artystów. Przecież o czym są Noce i Dnie? Noce i Dnie to jest film o rodzinie, ale równocześnie o generacji, o straconej generacji, o przeszłości. To przecież Bogu był uczestnik powstania styczniowego i ciocia Gniewińska. Gdybym ja tak w hierarchii układał, to właściwie te trzy kobiety. To była Krysia Ociepkówna, to był krótki bardzo okres, to właściwie paru miesięcy. Potem Jadzia Barańska, gdzie to trwa do dzisiaj. I oby Bóg Wszechmocny pozwolił nam dalej trwać. Wreszcie ciocia Gniewińska. To jest zupełnie, wie pani, niesłychane. Jej miłość do dziadka Mikołaja, który był kierownikiem kolei warszawsko-wiedeńskiej, a jednocześnie miał te tęsknoty malarskie. Jak teraz mówię o tym, to naprawdę dławi mnie. Ciocia Niewińska była skarbem bezcennym. No i cała ta historia potem z Felkiem, z tymi ubowcami, z tym majorem, z tym malarzem. To było zupełnie jak jakiś sen. Z tym, jak musiała oddać swoje mieszkanie piękne w Częstochowie. Mieszkanie, obrazy, Kierymski, Malczewski, Gottlieb, to wszystko. Także, wie pani, mówi Czebutyki w Trzech Siostrach. A może my nie żyjemy? Może nam się wydaje, że my żyjemy? To, że udało mi się jakoś przetrwać te różne wzloty i upadki, to, że ja łączę sen z rzeczywistością. Ja na przykład mówię to zupełnie szczerze. Ja sobie nie zdaję sprawy z tego, że czas jest nieubłagany, że czas jest tym działaniem na materię, że czas jest nieuchronny, że rzeźbi. Ja nad tym się nie zastanawiam. O, i tutaj coś niezwykłego. Byliśmy w Indiach, Indira Gandhi organizowała festiwal i my byliśmy z Nocami Dniami i w Delhi byłem świadkiem takiego wydarzenia. Paliłem namiętnie papierosy i idę chodnikiem, rzuciłem niedopałek na chodnik i nagle widzę człowieka, który czołga się po chodniku. Przyczołgał się do tego niedopałka, wziął niedopałka, wyschłe palce, jakieś takie zupełnie obumarłe, zaciągnął się kilka razy i zobaczyłem na jego twarzy uśmiech. To właściwie zdemolowało moje wszystkie porażki, że byłem z czegoś niezadowolony, że ktoś na mnie źle spojrzał. Szczęście tego człowieka zrozumiałem, że szczęścia nie można określić. Szczęście decydują małe, drobne chwile. Pięknie pan to opisał i bardzo ładnie zakończył pan naszą rozmowę. Ta książka przepojona jest miłością. Każda z postaci, które pan przywołuje, kobiety, mężczyźni, dzieci, otoczeni są jakąś taką pana czułością i dobrym wspomnieniem. I to emanuje z tej książki w sposób wyśmienity. Mówiliśmy o książce Jak ja ich kochałem, a moim gościem był Jerzy Antczak. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Ja dziękuję serdecznie i pozdrawiam wszystkich moich rodaków w kraju. Jesteśmy, proszę państwa, choć zasłuchałam się i w tę muzykę, i w mądre słowa pana Jerzego Antczaka. Tyle mądrości, tyle wspomnień, tyle akceptacji życia w tym krótkim wywiadzie, w tej krótkiej rozmowie. Proszę państwa, ale życie toczy się dalej, jest tu i teraz i należy wziąć sprawy w swoje ręce, zwłaszcza te sprawy dotyczące naszego własnego zdrowia. Dlatego pomyślałam, że bardzo będzie na czasie rozmowa z panią Olgą Matyszczak. Dzień dobry. Witam. Która jest tutaj u nas na żywo w studio. I rozmawiać będziemy o ziołach, o mocy ziół. Pani zajmuje się ziołami od wielu, wielu lat, ćwierć wieku, tak. Więc wiedza i doświadczenie, praktyka potężna. I kiedy myślimy sobie o takich właśnie stanach przeziębieniowych, o tym, że teraz jest troszkę zimniej i musimy wzmacniać odporność, no to wiadomo, jak się czujemy nie całkiem chorzy, ale już nie tak bardzo zdrowi, to sięgamy po lipę, po sok z malin, po rumianek, takie najczęstsze zioła, ale pewnie to bogactwo ziół jest dużo większe. Co jeszcze możemy spożyć, żeby wzmocnić swoje siły? Tak, ziół rzeczywiście jest cała masa. Ziołolecznictwo i zioła towarzyszą nam tak naprawdę od początku naszej całej cywilizacji. Teraz w tym takim okresie właśnie trudnym, jesiennym, na pewno warto wspomnieć o takich dwóch fajnych roślinkach, które są u nas od wielu lat, ale rzeczywiście mało je znamy. Pierwszą z nich to na pewno jest żyworódka. To jest taki odpowiednik naszego jakby aloesu, bo to jest taka roślinka mięsista. Myślę, że u babci na parapetach ta roślinka rzeczywiście kiedyś była bardzo popularna. U mnie rośnie, dostałam ją od cioci i rzeczywiście ona się fantastycznie rozwija, tak. Ona po prostu mnoży się niesłychanie. Spadają takie fajne małe pesteczki. Nazywa się żyworódka. I rzeczywiście jest to roślinka, myślę, że w tej chwili już bardziej będzie doceniona, bo bardzo dużo i pacjentów i nawet i lekarzy po nią sięga. Ma bardzo dużo witaminy C, ma bardzo dużo makroelementów, ale najważniejsze jest to, że ma bardzo silne właściwości przeciwbakteryjne. Więc jest w stanie, to jest taka, ja to nazywam tą wyciągi z tej żyworódki, bo na pewno najlepszą postacią jest wyciąg alkoholowy bądź glicerynowy. To jest taka domowa apteczka, praktycznie na wszystko. Na ból gardła, na trudno gojące się rany, na różnego rodzaju problemy skórne i naprawdę jest bardzo prostym surowcem, ale myślę, że warto o niej sobie poczytać i się nad nią pochylić. Czyli takie kuracje żyworódką polegałyby na piciu takiego wyciągu właśnie, czy też tak. Na smarowaniu zmienionych chorobą? Tak, można pić, można smarować, można płukać, ale właśnie to jest właśnie ciekawe, że z tej rośliny wyciągi, pijąc ją, naprawdę możemy mieć bardzo dużo korzyści. Takich dla zdrowia. Tak. Ja czytałam jeszcze, zresztą teraz się ukazuje trochę książek, ostatnio sięgnęłam po taką Zdrowi z natury, o leczniczej właśnie mocy ziół. Czytałam też, że bardzo silne właściwości antywirusowe nawet ma bez kwiatostan bzu i owoce bzu. Czy też pani to potwierdza? Tak, oczywiście. No, myślę, że każda babcia czy tam prababcia miała w swojej spiżarce syrop z owocu albo z kwiatu. Owoc i kwiat działają troszeczkę inaczej. Dobrze jest pić jedno i drugie, bo to się troszeczkę wspiera. Więc no to jest taki no właśnie znany, tak jak pani redaktor wspomniała na początku, malina, bez, lipa, no to są takie ziółka, mięta, tak, z którymi myślę, że od małego mamy gdzieś tam do czynienia i oczywiście zioła przyprawowe. Ale właśnie jest masa ziółek, które są, no oczywiście też dzięki rozwojowi badań, które odkrywamy więcej ich właściwości, ich mikroelementów. No i tak jak wcześniej wspomniałam, właśnie też warto jest wspomnieć o rokitniku. Rokitnik, tak? Tak? Czyli to jest kolejne złote zioło, tak. To jest ono, na pewno wszyscy ją znamy, bo to jest roślinka bardzo ozdobna, bardzo ładna, głównie porasta na naszym nabrzeżu, a dużo osób mają również w swoich ogródkach. Oczywiście częścią, znaczy rośliną leczniczą jest roślina taka, która żyje dosyć długo, jest wysoka. No i najlepsze są rośliny, które jednak żyją w takich trudnych warunkach, myślę tutaj o Syberii, tutaj tych okolicach, one rzeczywiście wtedy ma tych właściwości najwięcej. I to jest właściwie taka śmieszna roślinka, która zarówno owoce, liście, jak i pestki, wszystko ma bardzo, bardzo dużo mikro, makroelementów, enzymów, kwasów omega, witamina C, która dzięki swojemu takiemu pewnemu enzymowi powoduje to, że w czasie obróbki termicznej ta witamina C rzeczywiście nie ginie. O, no to jest rzadkie, Tak, dlatego ta roślina ma ten owoc głównie, tak? No bo najczęściej spotykamy preparaty z owocu. I tutaj też trzeba wspomnieć, że dobrze jest, jeżeli szukamy czegoś z rokitnika, jeżeli jest to sok czy właśnie jakiś mus, żeby to byłby produkt niepasteryzowany. Mhm. To zawieźmy na chwilkę naszą rozmowę, bo myślę, że dobrym komentarzem do tematu ziołolecznictwa będzie piosenka z Akademii Pana Kleksa, czyli z poradnika młodego zielarza. Śpiewa Piotr Franceski. W poradniku młodego zielarza, napisanym dla szczęścia ludzkości, ten przepis się stale powtarza, a zawiera on sekret młodości. Kwiat rumianku, liść pokrzywy, sielebratka, do tego sok z makówki, owoc głogu, dzikie róże i tymianku liść nieduży. Suszyć, suszyć, z niebie smażyć, podrzeć, zalać i zaparzyć. Suszyć, suszyć, z niebie smażyć, podrzeć, zalać i zaparzyć. A gdy wywar jest gotowy, po rozum pójść do głowy, nie próbować wylać, nie pić, tylko słońcem się pokrzepić. umyć głowę zimną wodą i zachować formę młodą. Biegać, skakać, latać, pływać, w tańcu, w ruchu wypoczywać. Biegać, skakać, latać, pływać, w tańcu, w ruchu wypoczywać. Biegać, skakać, latać, pływać, w tańcu, w ruchu wypoczywać. Biegać, skakać, latać, pływać, w tańcu, w ruchu wypoczywać. Tego sielarza napisanym dla szczęścia ludzkości taki przepis się stale powtarza, a zawiera on sekret młodości. Biegać, skakać, latać, pływać, w tańcu, w ruchu wypoczywać. Biegać, skakać, latać, pływać, w tańcu, w ruchu wypoczywać. Biegać, skakać, latać, pływać, w tańcu, w ruchu wypoczywać. Biegać, skakać, latać, pływać, w tańcu, w ruchu wypoczywać. Biegać, skakać, latać, pływać, w tańcu, w ruchu wypoczywać. No troszkę przewrotne są słowa tej piosenki, bo najpierw zachęcał Piotr Franceski, czyli pan Kleks, do tego, żeby jednak robić wywary, a potem powiedział, że to trzeba wylać i zajmować się ruchem na świeżym powietrzu. No pewnie miałby może i rację, gdyby nie to, że teraz tańczyć nie bardzo możemy, no bo gdzie, pogoda też taka, więc ja proponuję równowagę wszystkiego po trochu, czyli troszkę ruchu, troszkę ziół. Dzisiaj rozmawiamy o ziołolecznictwie, moim gościem jest pani Olga Matyszczak. Mówiłyśmy wcześniej o takich dobrych, mało znanych roślinach. Jeszcze słowo o rokitniku, bo w piosence coś było o młodości, a rokitnik zdaje się też wykorzystywany jest w pielęgnacji, w kosmetyce właśnie, tak, żeby tą młodość zachować. Bardzo rzeczywiście, dzięki swoim właściwościom, w szczególności pochłania słoneczne, Boże, promienie, tak, więc jest bardzo dobrym zabezpieczeniem przed, żeby nasza skóra się nie starzała. Dzięki swoim składnikom też powoduje, że więcej naszego kolagenu jest chronionego i wytwarzanego w naszej skórze, także na pewno warto sięgnąć po kosmetyki z rokitnikiem. Ale teraz przejdźmy do osobnej gałęzi takiej medycyny naturalnej, jaką jest apiterapia, czyli leczenie produktami pszczelimy. Pszczelimi. Co możemy zaproponować? Co jest? Są główne, jak gdyby, cztery składniki. Czasami właśnie ludzie mylą je i trochę je łączą, że to jest to samo. Pierwszym preparatem to jest propolis, to jest taka nalewka z kitu pszczelego. Kit pszczeli to jest to, co pszczoły używają, jak sama nazwa wskazuje, do uszczelniania i do ochrony swojego ula. To jest mieszanina wielu enzymów, różnych środków pochodzących z roślin. Drugim taką rzeczą, no bardzo popularną chyba, jest pyłek kwiatowy. To jest ten pyłek, który sobie pszczółki zbierają z obnóży i zanoszą go do ula. Potem z tego pyłku powstaje pierzga. Pierzga to jest ich pożywienie, które one składają sobie w ulu, upychają go i tą pierzgą żywią się przez całą zimę. No i trzecim takim najdroższym, najrzadszym preparatem jest mleczko pszczele. No, to jest taki enzym. Teraz powiedzmy krótko już na koniec audycji, co na co działa. Czyli zacznijmy od... Pyłek jest świetną rzeczą dla wszystkich osób, które chorowały, które chorują, są słabe, dla osób starszych. Super bomba aminokwasowa, odżywcza. Poza tym pyłek też pochłania metale ciężkie, więc służy nam do oczyszczenia. Propolis, no i pierzga analogicznie to samo, no bo tylko, że to jest lepsza wersja jak gdyby pyłku. Propolis, silne właściwości antybakteryjne, zgaga, wrzody żołądka, angina, trudno gojące się rany. No praktycznie i w maściach, i w kroplach, i w kosmetyce również, w pomadkach do ust świetnie polecam, bo bardzo ładnie niweluje zespierzchnięte usta. Ja też czytałam, że dobrze jest taką pierzgę zalać na noc letnią wodą i rano naczczo tak, wypić. Tak. Właśnie ważne, taka... że nie można właśnie używać gorącej wody i rzeczywiście w czasie nocy te wszystkie enzymy się rozpadają i rzeczywiście ta wchłanialność wówczas jest dużo, dużo lepsza. Dobrze. I jeszcze nam zostało mleczko pszczele. Mleczko pszczele, tak. To jest taka bomba aminokwasowa, witaminowa dla kobiet, które na przykład mają problemy z zajściem w ciążę, dla mężczyzn, którzy też chcą zostać tatusiami. No to jest taka właśnie już esencja, kwintesencja tej całej apiterapii. Dosyć drogi produkt, bardzo trudno go pozyskać, ale naprawdę warto raz na jakiś czas po niego sięgnąć. Czyli takie robić sobie kurację tymi produktami. Najlepiej właśnie przygotować się do tego okresu jesiennego, bo dzisiaj jest właśnie ten taki trudny okres i każdy myśli, o kurczę, no jakby tutaj wzmocnić tę odporność. No tą odporność niestety trzeba trochę popracować, to nie jest tak, że ona przychodzi, latem. Tak. Ja zawsze właśnie proponuję, żeby w lipcu, w czerwcu już się zainteresować tym problemem. No zwłaszcza, że ten rok taki jest wyjątkowy, wyjątkowo trudny dla nas i psychicznie, i też fizycznie. A tak tych wirusów jest dużo silniejsze niż warto, zwykle. Warto, polecam pochylić się nad ziołami, bo rzeczywiście jest to fajna profilaktyka i można sobie troszeczkę się zabezpieczyć przed ewentualnym rozwojem jakiejś poważniejszej choroby. Tak, no lepiej zapobiegać niż leczyć, to wszyscy wiemy. Drodzy Państwo, kończymy już naszą audycję. Dzisiejsze leniwe przedpołudnie dobiega końca, ale na koniec puścimy jeszcze piosenkę. Posłuchają Państwo piosenki Urszuli. Ona musiała wiedzieć, że ten dmuchawiec to także jest zioło, które działa na różne rzeczy, bo wiem, jest to mniszek lekarski i wykorzystywany w medycynie bardzo powszechnie. Działa na wiele schorzeń, ale teraz myślę, że ta muzyka będzie działała po prostu na waszą duszę. Do usłyszenia za tydzień. Za tydzień Mikołajki, może wpadnie Mikołaj z jakimiś prezentami. A za wspólny poranek dziękuję Państwu i także Eli Malinowskiej i Wojtkowi Doroszowi, którzy razem ze mną zrealizowali audycję. Autopromocja. W 2012 roku ukazała się piąta płyta zespołu Laocze, zatytułowana Soundtrack. W lutym kolejnego roku formacja pojawiła się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, by nowe utwory zagrać na żywo. Efekt był piorunujący. Transmisja występu Laocze w Trójce dziś tuż po godzinie 19. Mecenasem studia imienia Agnieszki Osieckiej jest KGHM Polska Miedź SA. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, co ty robisz? Barbara, co mam robić? Na mediaexpert.pl jestem. Mówię ci, jakie oferty dzisiaj mają, to normalnie... A to weź coś i dla mnie. No, może. Black Friday w MediaExpert. Przedłużamy do poniedziałku. Setki rewelacyjnych okazji. Na przykład Express Philips Latte Go. Teraz taniej o 400 zł. I robot odkurzający Roomba. Teraz za jedyne 699 zł. Wszyscy razem w MediaExpert. We'll be right back.